Vedeți dumneavoastră că la ora actuală, la veacul acesta, multă lume se odihnește zicându-și în sine: cine l-a văzut pe Dumnezeu? Dar nu își pune el întrebarea dacă ar vedea doar un înger, că nu ar putea rezista și ar muri, dar să-L vezi pe Dumnezeu. Iată-L că Dumnezeu s-a arătat oamenilor, după puterea cât ființa omului îl putea suporta. Că dacă în viața noastră vedem lucruri atât de frumoase încât că îi rămânem extaziați, lucruri trupești, dar să-L vedem pe Dumnezeu cât de frumos este. A grăit Dumnezeu prin proroci, timp de mii de ani, prin pleiada prorocilor, a arătat ce se va întâmpla. A arătat că tot ce s-a prorocit este cu nobilul scop de a-L mântui pe om, de-a-i vindeca rana păcatului. Și iată că cel care era căzut între tâlhari, lăsat abia viu, jefuit de toată cinsta lui, în felul acesta s-a putut vindeca. Venind Mântuitorul în trup, trăind ca un om, cu singura excepție că era fără de păcat, așa cum a fost Adam în Eden. Și după firea lucrurilor, după blestemul lui Dumnezeu când a scos pe Adam din Eden, trupul Mântuitorul trebuia să moară ca un om. Dacă noi murim la rânduiala dumnezeiască de o boală sau fiindcă Dumnezeu întrerupe firul vieții, Mântuitorul avea să fie ucis explicitând în felul acesta impactul groaznic între păcat și adevăr. Vine Mântuitorul nu doar din vorbe spunând că este Fiul al lui Dumnezeu, ci lucrativ s-a arătat că El este ziditorul cerului și al pământului. El este cel ce a făcut soarele și luna, El este cel ce a nobilat poporul iudeu prin minunile care le-a făcut întrânsul. El este cel ce a insuflat pe Sfinții Apostoli, El este cel ce a pus coroana nobleții arhereilor, a slujitorilor sinagogii timpul aceluia. Se poate lăuda vreodată luna fără soare, rămâne un corp inert, fără valoare, ca și cum ar fi un palat foarte frumos, dar fără lumină. Oare arhierei, dacă nu erau înnobilați de darul lui Dumnezeu care se lăștea în sinagogă, ce aveau al ei, al lor? Și totuși a arătat Dumnezeu numai acest pic de frumusețe și de dar cât i-a dat Dumnezeu omului, din bineța lui, ce face omul din el. Îl vedem pe Mântuitorul legat, umilit, bătut, scuipat, schingilit. Ultimele târâturi ale societății s-au adunat în Ierusalimul timpul aceluia și îl blamau pe Mântuitorul. Bețivii ordinari au făcut corp comun cu arhiereii, până și Pilat, care nu avea nimic comun cu Dumnezeu, ci era idolatru. Dar fiindcă era trimisul Romei aici, iată că a spus și ceea ce a spus a rămas până în zilele noastre. Nu găsesc nicio vină în omul acesta, nevinovat este. Luați-l voi și-l răstigniți că este din neamul vostru. poporul infiltrat și instigat de arhierei și cărturari, la culme de mânior strigau, iar răstignește, că dacă nu-l vei răstigni, tu nu ești prieten cu cezarul și te vom pârâ la Roma. Și atunci unde stau picioarele, îți va sta capul. Prins ca într-o menghină, Pilat s-a spălat pe mâini și a spus, nevinovat sunt de omul acesta, dați-l voi să răstigniți, iar sângele lui asupra voastră. Iar ei au răspuns în cor, sângele lui asupra noastră și asupra fiilor noștri, prestem care și l-au cerut în ceasul mâniei lor și îl moștenesc până la sfârșitul veacului cei care nu se vor întoarce la Hristos. Iubiți credincioși, iată-l pe Mântuitorul dus cu trupul plin de sânge și umilit cu coroană de spini pe cap, în mână punându-i se o trestie, cum ar fi bastonul de stăpânire a unui împărat. În loc de clamintă imperială, i-a pus o haină mohorâtă, i-au pus crucea în spate și l-au scos din cetate ca pe cel mai ordinar om, în muntele Golgota. Au fost așteptați acești oameni care erau extaziați de bucurie că scapă de Hristos și nu mai este cine să-i mustre, până în momentul când Mântuitorul și-a dat sufletul pe cruce. Toate cuvintele Mântuitorului care le-a rostit de momentul când a fost legat și până când a închis ochii pe cruce ca un om murind, au rămas scrise în dosarul de acuzare a vechiului Israel și a noului Israel, când se va deschide la judecata de apoi și fiecare vor da seama de faptele care le-au făcut. Mântuitorul în agonia morții spunea, mi-e sete, dar ei cu mintea lor împâxită și întunecată, cum este omul atunci când este plin de păcat, nu mai judecă lucrurile nici măcar în minimul lor de binețe, i-au dat în batjocură un burete plin cu oțet. Dar de fapt Mântuitorul a spus acest cuvânt că mi-e sete de sufletul lui Iuda. Știa că Iuda stătea atârnat într-o creangă să moare. Dar Dumnezeu nu a binevoit cum a vrut el și a murit după moartea lui Hristos. Și totodată era Mântuitorului sete de sufletele acestor ticăloși care erau extaziați de bucurie. Iubiți credincioși, minunile care s-au făcut atunci nu s-au putut acoperi niciodată și acum dau cu târnăcopul în biserică căutând să le acopere, să le mușamalizeze după cum am văzut și vom vedea mâine noapte la Evanghelie. Cele neînsuflețite au venit și au glăsuit pe graiul lor că acesta este ziditorul nostru, noi îl cunoaștem și voi nu vreți să-l cunoașteți. S-a făcut întuneric de la ceasul al șaselea până la al nouălea și în tot pământul astronomii au condeiat acest întuneric, ca drept dovadă că soarele a explicitat și eu îmi ascund lumina, că acesta este ziditorul meu și al vostru și voi îl omorâți. Pietrele s-au despicat, grăind cu alte cuvinte că acesta este ziditorul nostru. Morții, cât de surți și inerți sunt, oase goale au ieșit din pământ ca mărturie că l-au cunoscut pe ziditorul lor și al nostru. Catapetazma bisericii, când Domnul și-a dat sufletul pe cruce, a murit, s-a crăpat în două. Aceasta simbolizând că tot darul vechii sinagogi a curs, așa cum un vas plin de mir, în momentul când crapă, scapă tot mirul și se împânzește în jurul lui, Așa să înțelege scrăparea catapetezmei a fost împrăștierea darului sinagogii în toată lumea. Și avea să se împlinească ceea ce prorocul Solomon a spus: mir vărsat ești Hristos, ești Dumnezeule. Cum un mir se varsă în casă și umple toată casa de parfum, așa numele lui Iisus Hristos, prin moartea de pe Golgota, s-a dus în toată lumea și, din fericire, a ajuns și la noi. Iubiți credincioși, acum se serbează și în ceruri și în tot pământul cei care mai țin dreapta credință, se serbează învierea Domnului și nu altă dată când au mutilat-o și au așezat-o oamenii. Rămân profund uimit și întristat cum coriferii bisericilor ortodoxe îmbracă haina arhiereilor, acelora care l-au răstignit pe Hristos. Că nu tot una este ca să fii în biserică și să slujești și pompos să vorbești poporului. Și apoi să te împărtășești din cele sfinte, din darurile lui Dumnezeu. A-L răstigni pe Hristos, iubiți credincioși, înseamnă a nu-i păstra cuvintele și așezământul de legea Lui, pentru care au murit Sfinții Părinți. Mă bucur că anul acesta l-am serbat din cauza că omenirea, după cum și-a îndreptat cursul spre Europa să distrugă tot ce-i sfânt în biserică și implicit în inima omului, nu știm când vom mai serba. Nu sunt un fatalist, nicicum, dar după mersul societății într-o cădere abisală, nu mai știm frumusețea celor dogmatice dacă va mai sălăși peste biserică peste ani de zile. Dragi credincioși, păziți-vă mințile, trupurile și sufletele ca nu cumva, datorită păcatelor, a neglijenței dumneavoastră, să fiți împietriți precum aceștia ce l-au răstignit pe Hristos. S-a lăsat Mântuitorul și ca un miel a mers spre jertfă fără glas. Nu s-a împotrivit nicicum. Când era umilit pe cruce, a spus: au, oare n-aș putea să-i spun tatălui meu să vină un legion de îngeri și să vă ardă? Dar nu a acceptat acest lucru. Și a spus-o cel ce și-a arătat puterea lui și minunile prin învierea lui Lazar și celelalte minuni, dovedindu-se că este ziditorul și stăpânul cerului și al pământului. Iar omul plin de păcat și-a încețoșat mintea și nu a mai putut gândi cele de slavă și de cinste. Dragi credincioși, iubiți-L pe Dumnezeul acesta care noaptea aceasta s-a lăsat răstignit și de acum avea să meargă în pântă cele iadului cu dumnezeirea și să-L scoată pe Adam și Eva la învierea de mâine seară. Acesta este Hristosul cel adevărat și nu Hristosul care este arătat pe mass media, în mass media și la urechile fiecăruia după poftele lui. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a întărit pașii, mințile, puteri ne-a dat ca să ne întâlnim și această zi frumoasă de primăvară. Și rog să ne ajute să ne mai întâlnim și să ne desfundem mintea noastră să pricepem aceste frumoase taine dumnezeiești în care subzistă mântuirea și odihna sufletului nostru. Când prorocul David a spus că sufletul meu s-a izbăvit dintr-o cursă, cursa s-a sfârmat și eu m-am izbăvit, vrea să spună izbăvirea sufletului spre libertatea dumnezeiască. Asemenea, o pasăre a cerului adusă în colivie tânjește până moare după zborul ei liber. Așa era sufletul închis în moarte. Și ca să fiu mai explicit, cum sunt acei copii acolo închiși, în Irak, mă gândesc de multe ori ce înseamnă pentru ei, ce calvar deja trăiesc iadul. Cât n-ar da din viața lor să se spargă temnița morții și să iasă spre libertate, ar dori rob să fie, dar în țara lor. Așa să vă închipiți sufletul închis în gheara morții pentru veșnicie. Aceia stau datorită lașității oamenilor care i-au vândut. Dar mai dureros când noi ne vindem sufletul prin neglijență și prin poftele acestei efemere. Dragi credincioși, să-i dăm bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.